sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Minęła 17. Środa, 29 dzień stycznia. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Czas na wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. U prezydenta za moment spotkanie w sprawie reformy sądownictwa. Andrzej Duda zaprosił przedstawicieli wszystkich sił w parlamencie. Finlandia potwierdza pierwszy przypadek koronawirusa. W Polsce są na razie podejrzenia choroby. W Rosji może pojawić się urząd wielkorządcy. Na początek Pałac Prezydencki. Właśnie teraz powinno rozpoczynać się spotkanie Andrzeja Dudy z przedstawicielami klubów i kół poselskich. Ma dotyczyć zmian w wymiarze sprawiedliwości, w szczególności ustawy, którą w ubiegłym tygodniu przejął Sejm, odrzucając weto Senatu. Przed pałacem jest Tomasz Marciniuk. Tomku, wszyscy zaproszeni przyszli na spotkanie. Obecność na pewno potwierdzili przedstawiciele wszystkich klubów i kół poselskich. Limuzyny podjeżdżały w ostatnich kilku minutach, dlatego trudno zweryfikować, czy wszyscy dotarli już do Pałacu Prezydenckiego, ale zważywszy na to, że zaproszenie jest reakcją prezydenta na apel opozycji rozmowę, trudno wyobrazić sobie inny scenariusz. Prezydent, jak mówią jego współpracownicy, zaproszenie wystosował, bo jest otwarty na dialog i chce zapoznać się ze stanowiskiem poszczególnych klubów. Warto podkreślić, że to nie pierwsze takie spotkanie, gdy prace nad ustawą sądową toczyły się jeszcze w parlamencie. Prezydent podejmował marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. I choć wtedy dyskusja nie dotyczyła samej ustawy, to koncentrowała się wokół potrzeb zmian w wymiarze sprawiedliwości. Zapewne teraz będzie podobnie, choć losy ustawy są już wyłącznie w rękach Andrzeja Dudy. Opozycja chciałaby, aby prezydent zawetował rozwiązania, które mają m.in. zwiększyć odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. Prawo i Sprawiedliwość ma nadzieję, że prezydent nie zawetuje zmian, ale je podpisze. Tomasz Marciniuk, dziękuję za relację. Byli w Szanghaju, wrócili do Polski wieczorem. Dwaj mężczyźni z podejrzeniem koronawirusa na obserwacji w szpitalu w Gdańsku. Ich stan jest dobry, zapewnia wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Zgłosili podwyższoną temperaturę, są skierowani do Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych. Dotąd w Polsce przebadano kilkanaście osób, które wróciły z Chin i miały objawy przeziębienia. U żadnej nie potwierdzono obecności koronawirusa. Nasze służby są w gotowości, zapewnia wiceminister. Służby polskie są przygotowane. Minister zdrowia jest w stałym kontakcie z głównym inspektorem sanitarnym, ten z kolei z wojewódzkimi, powiatowymi. Także każdy pacjent, który zgłosi podejrzenie takiego kontaktu i pierwsze objawy choroby, na pewno będzie objęty zgodnie z wiedzą medyczną procedurami. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas będzie gościem Pulsu Trójki przed 18. W Chinach stwierdzono ponad 6 tysięcy przypadków zarażenia koronawirusem, 132 osoby zmarły. Z Finlandii nadeszła po południu informacja, że w tym kraju potwierdzono pierwszy przypadek zachorowania na koronawirusa. Chorobę zdiagnozowano u chińskiego turysty z Wuhan. Komisja Europejska poinformowała, że obywatele 14 krajów, w tym Polski, wyrazili chęć ewakuacji z Chin w związku z nowym wirusem. Powroty mają być zorganizowane w ramach mechanizmu obrony ludności. Bruksela uruchomiła je na wniosek Francji. Szykują się zmiany w przepisach dotyczących postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli. Chcą ich działające w oświacie związki zawodowe, samorządy oraz Ministerstwo Edukacji. W siedzibie MEN-u tematem zajmował się zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Odrzucono pomysł, by całkowicie zrezygnować z postępowania dyscyplinarnego. Strony mają dyskutować nad spisem zachowań, po których należy rozpocząć takie postępowanie, mówi minister edukacji Dariusz Piątkowski. Z jednej strony nie chcielibyśmy wyeliminować sytuacji, w której nauczyciel złamie prawa ucznia i na mocy przepisów nie będzie można mu wytoczyć postępowania dyscyplinarnego, a z drugiej strony nie chcielibyśmy doprowadzić do absurdalnych sytuacji, kiedy za sam podniesiony głos na przykład na sali gimnastycznej nauczyciel jest stawiany przed rzecznikiem dyscyplinarnym. Henryk Domian z Solidarności uważa, że przepisy dotyczące postępowania dyscyplinarnego należy gruntownie zmienić, bo są zbyt elastyczne. Są często wykorzystywane przez dyrektorów szkół do pozbywania się niewygodnych nauczycieli, że są wykorzystywane przez organy prowadzące do pozbywania się niewygodnych dyrektorów, tak to nazwijmy. Strony zgodziły się, że konieczne jest wydłużenie czasu potrzebnego na wyjaśnienie sprawy przez dyrektora jeszcze przed złożeniem wniosku do rzecznika dyscyplinarnego. Zgodnie z nowelizacją Karty Nauczyciela dyrektor ma 3 dni na zgłoszenie przypadku naruszenia praw dziecka. W Rosji może pojawić się urząd wielkorządcy, informuje Radio Swoboda. Publikuje listę niektórych poprawek do konstytucji zaproponowanych przez tzw. grupę roboczą powołaną przez Władimira Putina. Rosyjska opozycja ostrzega, że forsowana przez Kreml reforma konstytucyjna ma umocnić władzę obecnego przywódcy kraju. Grupa robocza pracująca nad poprawkami do konstytucji zaproponowała, aby urząd prezydenta zmienił nazwę na wielkorządca. Takiego nazewnictwa używano już w Rosji. W 1918 roku tytuł wielkorządcy państwa rosyjskiego otrzymał admirał Aleksander Kołczak, dowodzący po rewolucji komunistycznej wojskami walczącymi przeciwko bolszewikom. Dziennik Komersant podał, że grupa robocza zgłosiła co najmniej 100 poprawek do ustawy zasadniczej, w tym wpisanie prawosławia jako podstawowej religii państwowej i włączenie do preambuły zdania podkreślającego, iż Rosja jest mocarstwem zwycięzcą w II wojnie światowej. W ocenie rosyjskiej opozycji Władimir Putin, próbując zmieniać konstytucję, dokonuje zamachu stanu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. W Australian Open to już decydujące rozstrzygnięcia. Na korcie zostają najmocniejsi. Wśród nich Dominic Thiem. Austriak po fenomenalnym meczu pokonał Hiszpana Rafaela Nadala. Wynik 7-6, 7-6, 4-6 i znowu 7-6. Thiem w półfinale zagra z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem, który w czterech setach ograł Szwajcara Stana Wawrinkę. W drugiej parze zagrają Serb Nowak Djokovic i Szwajcar Roger Federer. W turnieju pań tylko dwa gemy straciła w walce o półfinał Simona Halep. Rumunka pokonała 6-1-6-1 Estonkę Anet Kontaveit, która wcześniej wyeliminowała Igę Świątek. Halę po finał zagra z Hiszpanką Garbin Muguruzą. A Igę Świątek po odpadnięciu z gry pojedynczej pozostawał mixed i w tej odmianie tenisa jednak zakończyła grę w parze z Łukaszem Kubotem. Po zaciętej walce przegrali z Australijczykami Aston Sharmą i Johnem Patrickiem Smithem. Było 6-3 i 6-7, potem w super tiebreaku 3-10. Biało-czerwonych barw bronią jeszcze w Melbourne nasi juniorzy. Do ćwierćfinału, potem jak pokonała w trzech setach Rosjankę Jelinę Avanesyan, awansowała Weronika Baszak. Nawet nie wiem, jak to się dzisiaj stało, że wygrałam, bo grało mi się bardzo przeciętnie, że tak powiem. Byłam trochę fizycznie zmęczona po wczorajszym dniu, bo grałam aż dwa mecze, więc tak to wyszło, ale najważniejsze, że wygrałam. W pierwszym secie trochę tak fizycznie siadłam i bałam się, że nie wytrzymam meczu trzysetowego, ale jakoś trochę zaryzykowałam, skróciłam wymiany w tym słońcu i dobrze wyszło, wygrałam, więc fajnie. Następną rywalką Baszak będzie Cody Wong z Hongkongu. W najlepszej czwórce juniorskiego debla jest Mikołaj Lorenz. W siatkówce kobiecej w Ekstraklasie lider trzyma się mocno. Chemik Police wygrał po raz 16 w sezonie. Tym razem pokonując w Łodzi 3-0 najgorszą drużynę rozgrywek Wisłę Warszawa. Chemik ma 45 punktów i o 6 wyprzedza deweloper Skyre z Rzeszów. Rzeszowianki mogą zmniejszyć stratę punktową. O 17.30 zagrają z Grot Budowlanymi Łódź. A w Lidze Mistrzów siatkarzy Werwa Warszawa zmierzy się z Benficą Lizbona. To od godziny 19. Werwa jest oczywiście liderem w plus lidze, do której po latach wraca Daniel Castellani. Argentyńczyk został trenerem Indyk Polu AZS-u Olsztyn i zastąpił Włocha Paolo Montaniniego. Castellani był selekcjonerem reprezentacji Polski, z którą zdobył Mistrzostwo Europy. Do tego trzy razy poprowadził do Mistrzostwa Kraju drużynę Skry Bełchatów. Transfery w siatkówce, a także w piłce nożnej. Przejście bramkarza Radosława Majeckiego z Legii Warszawa do Monako stało się faktem. 20-latek podpisał 4-letni kontrakt, ale do końca sezonu będzie bronił na zasadzie wypożyczenia bramki Legii. Klub z Warszawy otrzymał od Francuzów 7 milionów euro. To oznacza, że to najwyższy transfer z polskiej ligi za granicę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A co jutro czeka nas w pogodzie? Czwartek zapowiada się pochmurno i mokro. Będzie padać zarówno deszcz, jak i deszcz ze śniegiem, a na Podkarpaciu i w górach śnieg. Temperatura od 2 stopni w Suwałkach, przez 4 stopnie w Łodzi i Krakowie, do 6-7 stopni na północnym wschodzie. W piątek początek ocieplenia. Na Dolnym Śląsku nawet plus 11 stopni, a w kolejnych dniach ma być jeszcze więcej. W centrum 7 stopni, w Szczecinie 9, a na Podkarpaciu 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, wyprzedaż. Marian, a ile to jest 2499 minus 500? Minus 500... Ile mam czasu na odpowiedź? No, 5 dni. Jeszcze tylko 5 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, słuchawki, ekspresy, zmywarki i setki innych produktów w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Yes, yes, jest! Wielka oferta produktów w stylu amerykańskim w Lidlu, czyli wszystko, co najlepsze w USA. Już teraz. Pizza w stylu amerykańskim marki McKennedy od 5,99. Tak, 5,99. A Coca-Cola 2x2 litry, 7,49 za dwupak. Tak, tylko 7,49 za dwupak. Tydzień amerykański w Lidlu. Lidl. Więcej na radość z życia. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Teraz w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum dwa różne produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To już 11 minut po godzinie 17. Dwie dwójki, siedem trójek. MEN opracował listę najbardziej poszukiwanych profesji na rynku pracy. Ja w sprawie takiej, iż ukończyłem szkołę zawodową, potem technikum wieczorowo, już pracowałem i studia zaocznie i pracowałem i uważam, iż nie ma lepszego modelu na to, żeby kończyć techniczne szkoły. Jak tylko pracować i uczyć się, to dużo daje i procentuje w przyszłości. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich inżynierów. Także dziękujemy, także pozdrawiamy, do usłyszenia. A jak mówiliśmy, książka o rotmistrzu Witoldzie Pileckim z jedną z najważniejszych nagród literackich na Wyspach Brytyjskich. Pan Szymon pisze w tej sprawie do Trójki. Chciałbym przypomnieć, że bodajże w 2011 roku pojawiła się na rynku książka o Witoldzie Pileckim, napisana przez świetnego włoskiego historyka, a przy tym wielkiego przyjaciela Polski i Polaków, pana Marco Patricelliego. Niedawno pojawiła się również informacja, że amerykański przemysł filmowy wykupił prawa do nakręcenia filmu o rotmistrzu Pileckim. A więcej o brytyjskiej biografii rotmistrza w Trójce za chwil kilka. Miles Davis w Trójce, tymczasem 14 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Witold Pilecki dobrowolnie został więźniem Auschwitz. To pierwsze zdanie książki, która zdobyła właśnie jedną z najważniejszych literackich nagród Wielkiej Brytanii, Costa Award. O biografii rotmistrza dziś przeczytać można w niemal wszystkich gazetach. A więcej o tym wydarzeniu z Londynu, Adam Dąbrowski. Pilar Mantel, Kazuo Ishiguro, Iris Murdoch, no niezłe literackie towarzycho, można by powiedzieć, a jeszcze pośród tych historycznych nominowanych są na przykład Ali Smith, Ian McEwan czy Salman Rushdie. W takim towarzystwie znalazł się Jack Fewede, który napisał Ochotnika. Historia właściwie poza granicami Polski nieznana, co podkreślała w BBC szefowa jury Cheyenne Williams. It was a story that... To historia, której wcześniej nie słyszeliśmy. Autor ją odkrył i opowiedział tak dobrze, że słyszymy głos Witolda, jasno i wyraźnie. To opowieść o człowieczeństwie i odwadze. Nadzwyczajna książka. Czujemy, że ludzie naprawdę powinni ją przeczytać, a właściwie, że muszą ją przeczytać. Wiele już słyszeliśmy o Auschwitz, ale nie słyszeliśmy akurat tej historii. To jest coś nowego. Długo nikt o rotmistrzu nie pisał, ale jak już napisał, to porządnie. Niezła cegła, tak można opisać tę książkę. Prawie 5000 stron, 5000, które, jak mówiła szefowa jury, czyta się jak thriller, jak powieść. Tyle, że oczywiście to wszystko jest prawda. Autor, dziennikarz, był reporter wojenny, najpierw dla dziennika Daily Telegraph, dziennika, który dzisiaj, nawiasem mówiąc, pęka z dumy, a potem pracował jeszcze dla Washington Post, był korespondentem w Iraku podczas wojny. No i tam właśnie od jednego z kolegów dowiedział się o Witoldzie Pileckim, postanowił drążyć sprawę. To są efekty. Kiedy rozmawiałem z Jackiem Fewederem przy okazji wydania tej książki, mówił mi, że Volunteer to jest opowieść o poznawaniu nowego typu zła. There was no name for... Wtedy nie było jeszcze nawet nazwy na mordowanie Żydów, Holokaust czy Shoah. Nie istniał nawet język pozwalający na opisanie tego wszystkiego. Minęło nieco czasu, zanim zrozumiał, dlaczego naziści chcieli zniszczyć Żydów. Początkowo myśli, że chodzi o majątek, że eliminacja to skutek uboczny. Nie dostrzega, że nie chodzi o bagaż Żydów, ale o nich samych. Ta jego trudność zrozumienia jest kluczowa, bo tłumaczy nam też, dlaczego jego raporty były ignorowane. Każdy, kto je czytał, stawał przed takim samym wyzwaniem. Objąć rozumem Holokaust. W gruncie rzeczy i dziś mamy z tym problem, choć przecież dysponujemy tyloma dokumentami. Pilecki zdecydował się opuścić obóz dopiero wtedy, gdy zorientował się, że świat nie słucha. Dodajmy jeszcze, że książka pokonała m.in. Middle England. Uroczą powieść Jonathana Coe, nazywana tutaj pierwszą powieścią brexitową. Taka mozaika losów różnych Brytyjczyków. Zaczyna się w 2010 roku, zmierza ku współczesności, zmierza ku brexitowi, który przypomnijmy już pojutrze. Książka ma, że tak powiem, wartość socjologiczną, ale też po prostu świetnie się to czyta. I to jest założenie całej nagrody Costa Award. I wysoka wartość literacka, i przystępność dla tak zwanego szerokiego czytelnika. A zdaniem jury Costa Award książka o rotmistrzu Pileckim spełnia oba te kryteria, a werdykt był jednomyślny. Z Londynu relacjonował Adam Dąbrowski. Przypomnijmy, bo na pewno warto zapamiętać ten tytuł. Ochotnik to książka autorstwa brytyjskiego pisarza i dziennikarza Jacka Fewedera. A nam, cóż, pozostaje czekać na polskie tłumaczenie tej książki. Niebawem u nas zagranica, a porozmawiamy o trudnych białorusko-rosyjskich relacjach. Wcześniej Elsztat. Złamane zęby bram sypleniu historię, podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast, stłuczone serce dzielnicy wypiją ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabki. Zniknął ten stary, co chował do lat. Nikt nie ten świat. Tkwiąc w ich piecach, w ich pięknych żyrandolach, będzie światło twoje się tlić. Na ich drewnianych podłogach usłyszysz ich kroki. O ich radościach i trwogach zawiasy trzeszczeć będą ci. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. Nie ma sąsiadki, co plotła makatki. Zniknął ten stary, co chowa dolary w oczach. Niknie ten świat. I grupa Elsztat w Trójce. Tymczasem to już 22 minuty po godzinie 17. Czas na temat zagraniczny. W studiu Michał Żakowski i jego gość. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. Dzisiaj pytamy, czy Białoruś może przeciwstawić się Rosji? Czy nie chce pełnego zjednoczenia ze swoim sąsiadem? A raczej to pytanie, co zamierza władca tego kraju nazywany ostatnim dyktatorem Europy? Aleksander Łukaszenka ostatnio zaskoczył. Powiedział, że nie chce warunków Kremla, czyli integracji ekonomicznej z Federacją Rosyjską, jeszcze głębszej, a w zamian Białoruś miałaby otrzymać gaz ziemny i ropę w cenie, za którą sprzedaje się te surowce na wewnętrznym rynku rosyjskim, czyli dużo taniej niż na tym międzynarodowym. A tak mówił w fabryce papieru we wschodniej Białorusi kilka dni temu. U nas jest swoja strona. My suwerenni i niezależni. Jest dobrze. My swoimi mózgami i rukami, co smogli, zarobili, strojem swoją stronę. Mamy swój własny kraj, jesteśmy niepodlegli i niezależni. Mamy ręce i umysły, dzięki nim jak możemy, tak zarabiamy. I tak budujemy nasz kraj. Nie możemy być częścią innego kraju. Nie mogę was zdradzić i rozpuścić Białorusi nawet w naszej bratniej Rosji. Jeśli bym się na to zgodził, to Białorusini w ciągu jednego roku zjedliby mnie żywcem. Nie chcę być ostatnim prezydentem Białorusi. Pierwszym być to honor, ostatnim już raczej nie. To właśnie Aleksander Łukaszenka, w studio dr Szymon Kardaś, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No właśnie, co się dzieje na Białorusi? Dlaczego prezydent Białorusi mówi po pierwsze, że chce być cały czas, chce, aby Białoruś trwała, nie chce głębszej integracji, którą zresztą bardzo był jej piewcą jeszcze do niedawna. No wręcz mówi rzeczy takie jak: ropę możemy kupić w Ameryce, w Arabii Saudyjskiej, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i co więcej, kupił gaz ziemny w Norwegii. Za chwilę linią kolejową litewską ten gaz zawita na Białoruś i na dodatek niedługo w sobotę przyleci tam sekretarz stanu amerykański Mike Pompeo. Od 10 lat nie było tak wysoko postawionego polityka, który przyjechałby do Mińska. Ponawiam pytanie, co się dzieje z Białorusią? Aleksander Łukaszenka walczy o przetrwanie. Walczy o przetrwanie własne, o przetrwanie reżimu, który stworzył. I w związku z tym używa tej retoryki suwerennościowej białoruskiej, bo wie, że to może zagrać jakby z jednej strony w kontekście wewnętrznym, no bo występuje w tym momencie jako obrońca niepodległości białoruskiej, a więc liczy na to, że tutaj jakby wzmacnia tą swoją pozycję, mimo tego, że oczywiście kontroluje ten system, ale diagnoza brzmi, zjedliby mnie żywcem, gdybym rozpuścił właśnie Białoruś. W związku z tym ma świadomość tego, że może się w tym momencie kreować na obrońcę białoruskiej państwowości, ale tak naprawdę walczyć o swoje przetrwanie. I z drugiej strony oczywiście robi to, czy wygłasza te wszystkie deklaracje w obliczu faktycznie nasilającej się od grudnia 2018 roku presji politycznej ze strony Moskwy. Za chwileczkę o tej presji, natomiast jeszcze trochę tego anturażu, który towarzyszy wypowiedzią prezydenta Białorusi. Fabryka papieru we wschodniej Ukrainie. No widziałem ten film... Wschodniej Białorusi, tak. Wschodniej tak. Białorusi. Widziałem ten film na kilkanaście minut. Pytania od zgromadzonych pracowników tej wytwórni papieru. Prezydent stoi naprzeciwko nich. No, coś niesamowitego, jeżeli chodzi o to, o czym my w ogóle teraz rozmawiamy, czyli deklaracje sprzeciwu wobec Rosji. Tak, ale przy czym warto zwrócić uwagę, że Łukaszenka takie deklaracje składa przy różnych okazjach i takich bardziej uroczystych, czyli wtedy, kiedy, nie wiem, spotyka się z ministrami rządów w Mińsku, czy kiedy wygłasza orędzie do parlamentu, czy kiedy ma konferencję z dziennikarzami. No i też wtedy, kiedy odbywa tak zwane gospodarskie wizyty. I wizyta, tak? Tak, czasami się używa takiego porównania, że Białoruś jest wielkim kołchozem, a Łukaszenka jest tego kołchozu najwyższym dyrektorem. Tak. I ojcem tego narodu białoruskiego, który w tym kołchozie żyje. W związku z tym on bardzo często tej retoryki używa i wykorzystuje do tego każdą możliwą okazję, również te tak zwane wizyty gospodarskie, które bardzo często odbywa. I teraz ta pogłębiona integracja z Rosją. Rosją, która teraz przeżywa przecież zmiany konstytucyjne, dość nieoczekiwane, jeżeli chodzi o prędkość tychże zmian. No, wszechwładca Rosji może się pojawić, może będzie i wszechwładca Białorusi. Tak, ta presja rosyjska, ona faktycznie w ostatnich, powiedzmy, dwóch latach jest silniejsza. No, zaczęło się od deklaracji premiera Miedwiediewa, ówczesnego jeszcze z grudnia 2018 roku, który po raz pierwszy po, tak powiem, wielu miesiącach, czasie nawet latach przerwy, powiedział, że dobrze, my możemy Białorusi zaoferować korzystniejsze warunki współpracy gospodarczej, w tym energetycznej, w tym korzystniejsze ceny dostaw surowców energetycznych, pod warunkiem, że Białoruś zdecyduje się na pogłębienie integracji w ramach tak zwanego państwa związkowego, które, no umówmy się, jest pewną taką formułą martwą tak naprawdę, jeśli chodzi o to, jak ten projekt integracyjny się rozwijał. I no potem jest skrót, jest mało PR-owski, bym powiedział, tak, Zbir. Mało PR-owski, Związek Białorusi i Rosji. Ale być może ten skrót oddaje jakby istotę rzeczy, jeśli idzie o zamysły, przynajmniej jednej ze stron wobec tego integracyjnego ugrupowania. Natomiast i ta presja w roku 2019 faktycznie była silniejsza. No i w tej chwili wygląda na to, że Rosjanie faktycznie nie zamierzają odpuścić, wykorzystując tutaj jakby kilka elementów. Po pierwsze, Łukaszenkę czekają wybory prezydenckie w tym roku. Nie wiem jeszcze dokładnie, kiedy one się odbędą, najprawdopodobniej w sierpniu, więc Rosjanie jakby wyczuwają to, że to jest dobry moment. 25 lat już rządzi, tylko przypomnijmy tak, żeby postraszyć, nie wiem, możliwością wykreowania jakiegoś prorosyjskiego kandydata, zrobienia jakiegoś tutaj jakby ruchu przeciwko Łukaszence. Po drugie, rzeczywiście, tak jak pan redaktor zwrócił uwagę, zaczęły się te zupełnie nieoczekiwanie, ten proces zmian konstytucyjnych w Rosji. Pojawia się w związku z tym pytanie, czy te zmiany, bo na razie poznaliśmy ich tylko połowę, czy ta druga połowa, która ma się pojawić do połowy lutego, nie będzie zawierała jakichś rozwiązań, które być może są też przygotowaniem pod jakiś projekt tutaj ściślejszego zjednoczenia z Białorusią, prawda? Jeszcze w takim razie pytanie, czy rzeczywiście Białoruś jest tak na tyle niezależna od Rosji, że może sobie wybierać dostawców surowców, czy to Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, czy wręcz Stany Zjednoczone? Łukaszenka deklaruje to od wielu, wielu lat, natomiast realnie ta dywersyfikacja po prostu nie wychodzi. Ta zależność nie od istnieje. Rosji, nie istnieje. Ta zależność od Rosji jest gigantyczna. To jest stuprocentowa zależność, jeżeli chodzi o dostawy gazu. To jest prawie stuprocentowa zależność, jeśli chodzi o dostawy ropy, co w tej chwili jest boleśnie politycznie odczuwalne, bo Rosjanie w zasadzie... Właściwie też opisujemy teraz sytuację polityczną, w jakiej jest Białoruś. Tak. Na Białoruś nie płynie ropa dostarczana do tej pory przez duże rosyjskie firmy naftowe. Zawarto jakieś chyba dwa albo trzy niewielkie kontrakty na dostawy z prywatnymi firmami. Natomiast to są ilości, które na pewno nie odpowiadają potrzebom Białorusi, a dla Białorusi przetwórstwo rosyjskiej ropy i eksport produktów naftowych to jest bardzo ważna pozycja w budżecie i w związku z tym ważny element jakby utrzymania stabilności gospodarczej. I co teraz się stanie z Białorusią i Rosją? Króciutko bardzo poproszę. Króciutko. W sobotę wizyta Mike'a Pompeo. Tak, i już jakby kiedy to ogłoszono, to Rosjanie poinformowali, że prawdopodobnie te ilości ropy, które trafią w styczniu na Białoruś, będą jeszcze mniejsze niż pierwotnie zakładano. To z pewnością spotka się z odpowiedzią taką, że ta presja polityczna ze strony Moskwy będzie się nasilać. I sądzę, że to się utrzyma w tych najbliższych miesiącach i będziemy pewnie jakby różne tutaj widzieli manewry Aleksandra Łukaszenki również ze strony Rosji obserwować. Doktor Szymon Kardaś, Ośrodek Studiów Wschodnich, dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Panowie, bardzo dziękuję. Tymczasem minęła 17:30. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. W ubiegłym roku polska gospodarka wzrosła o 4% wobec 5,1% w 2018. Tak wynika z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny wstępnego szacunku dynamiki produktu krajowego brutto. Według Andrzeja Kubisiaka z Polskiego Instytutu Ekonomicznego ubiegłoroczny wynik jest poniżej oczekiwań analityków. Wynik na poziomie 4% jest mocno poniżej oczekiwań analityków i ekonomistów. Raczej spodziewaliśmy się, że ten wynik będzie przekraczał granicę 4%. To sugeruje, że czwarty kwartał ubiegłego roku był najsłabszym kwartałem 2019 roku. Z jednej strony konsumpcja jest mniejszym motorem napędzającym wzrost PKB w 2019 roku niż w 2018. Andrzej Kubisiak zwrócił uwagę na lepsze w roku 2019 niż 2018 wyniki handlu zagranicznego. Bilans handlowy mieliśmy dodatni i on był większą wartością dodaną dla PKB niż w 2018 roku, gdy wzrost gospodarczy był większy. No ale widać też, że ten popyt wewnętrzny zastymulował powstawanie również mniejszej ilości nowych miejsc pracy, więc popyt na pracowników również jest nieco słabszy niż był w 2018 roku. Wrócimy jeszcze do tego tematu. W magazynie bardzo ważny projekt dziś po godzinie 18:30 w Trójce. Oczywiście. Ministerstwo Finansów uruchamia aplikację Głos Podatnika. Będzie ona dostępna poprzez strony podatki.gov.pl i twójgłos.gov.pl. Minister Finansów Tadeusz Kościński podkreśla, że to narzędzie do komunikacji z administracją skarbową. Niższa cena oferowanych produktów to główna strategia stosowana przez polskich eksporterów do krajów Unii Europejskiej. Wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Przewagi jakościowe odgrywają za to większą rolę w eksporcie do krajów pozaunijnych, wyjaśnia analityk Instytutu Łukasz Ambroziak. 60% firm ankietowanych zadeklarowało, że konkuruje na rynkach zagranicznych ceną. Natomiast 16% wskazało, że dominującą strategią konkurowania na rynkach zagranicznych są metody pozacenowe, z czego tylko 2% konkuruje wyłącznie metodami pozacenowymi. Reszta 24% uzależnia metodę konkurowania na rynkach zagranicznych od jakości. Badanie przeprowadzone zostało przez Polski Instytut Ekonomiczny przy współpracy GUS-u w październiku 2019 roku metodą ankiety na próbie 600 eksporterów. Jeszcze o rynku walutowym. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3,98 zł. Za euro 4,27 zł. Za dolara 3,88 zł. A za funta brytyjskiego 5 zł. I 5 groszy. Więcej na temat ekonomii na portalu polskieradio.pl. W nocy przelotne opady deszczu ze śniegiem, śniegu i mokrego śniegu, to wszystko przed nami. Jeżeli chodzi o temperaturę, w Zakopanem minus 5 stopni, w Jeleniej Górze 3 stopnie poniżej zera, w Suwałkach stopień poniżej zera, 0 stopni w Krakowie, Katowicach, Kielcach i w Łodzi, stopień powyżej zera w Warszawie i w Trójmieście, 2 stopnie w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Kwaśnik i Ufel. Abradab i powietrze w Trójce, ale my teraz nie o powietrzu, a o śniegu. Jedni się cieszą, inni martwią. No właśnie, co z tym śniegiem? Technologia światowa jest na tak wysokim poziomie, że trzeba opracować oprogramowanie na opady śniegu tak, żeby padał wszędzie oprócz dróg i dachów. Słuszna koncepcja, no i żeby popadał trochę też w górach. Dzwonię z południa Polski. W kontekście tego śniegu, który jest w Warszawie i narciarzy, którzy mieliby się cieszyć, generalnie bardzo chętnie przyjmiemy trochę tego śniegu tutaj, bo tutaj jest totalne zero. Ja mam teraz 5 stopni na termometrze i naprawdę z wielką chęcią przyjąłbym trochę śniegu, żeby rzeczywiście na tych narodach móc pojeździć. No to ogólnonarodowe pytanie. Kto odda śnieg? No kto? Pragnę poinformować, że w Lublinie no już prawie 0,5 centymetra śniegu, ale jakoś dajemy radę, walczymy, nie jest lekko, ale jakoś sobie radzimy jednak. Bardzo Państwu dziękujemy za głosy. 20 minut do godziny 18. Niebawem u nas Puls Trójki. Naszym gościem będzie szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jarosław Pinkas, a porozmawiamy o wirusie pochodzącym z Chin. Robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew. Wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość. Kiedy patrzę w bok, ciągle lubię was. Choć byliście fajniejsi, staję się kundlem. By nie trwać sekundę, oświecicie myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Żart. Wiem, że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden stryk i zaraz będzie pięknie. Popatrz, jak pęka czas. Kruszą się piętra. Plagiaty dzieciństwa to wakacje i święta. Nie dotrzymać słów, nie przeprosić znów. Bardzo bym chciał, lecz jest już za późno. Każą mi zmądrzeć, ja wiem, że nie zdążę. Oświecicie myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden stryk i zaraz będzie pięknie. Dziś na plaży pada śnieg. nowy rok się kończy. A ty wyobraź sobie, że mogłeś być kimś gorszym. 16 minut do 18. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, doktor habilitowany Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny. Witam serdecznie. Panie ministrze, ze względu na rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem 2019-nCoV, Komisja Europejska uruchomiła unijny mechanizm ochrony ludności. Obywatele Unii, którzy znajdują się w Wuhan w Chinach, otrzymają wsparcie. O takie wsparcie poprosiła Francja. Chodzi o ewakuację francuskich obywateli stamtąd. Czy Polska też poprosiła o pomoc w ewakuacji? W ogóle co oznacza wprowadzenie tego mechanizmu? To jest mechanizm zabezpieczenia mieszkańców Unii Europejskiej. Mają mieć poczucie bezpieczeństwa, generalnie poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego. W tej chwili w mieście, które jest poddane kwarantannie, takiego poczucia nie ma. Jest tam bardzo duża liczba chorych, już coraz gorszy dostęp do opieki zdrowotnej. Przerasta liczba zarażonych. Zaczyna to już być dużym problemem dla władz sanitarnych oraz dla władz zdrowotnych. A to jak to poczucie bezpieczeństwa, że Unia o nas myśli? O nas myśli o nas rząd. Władze, dyplomacja robi niezwykle dużo, żeby naszych obywateli relokować w bezpieczne miejsce. Ja bym nie nazywał tego ewakuacją, bo to jest po prostu relokacja. To jest stworzenie takiego miejsca, które będzie bezpieczne dla Europy. Nie ewakuacja do Polski, tylko relokacja na terenie Chin. To może różnie wyglądać. W tej chwili są prowadzone różnego typu zabiegi dyplomatyczne, żeby można było opuścić miasto, które jest poddane kwarantannie. Jest to bardzo skomplikowane. Przy wsparciu Unii Europejskiej? Tak jest. Jesteśmy wszyscy Europejczykami i Unia wspólnie z naszą dyplomacją prowadzi tego typu zabiegi. Mam nadzieję, że będą to zabiegi udane. Nie wiem, jaki będzie scenariusz. Ten scenariusz jest w tej chwili negocjowany. Natomiast nasi obywatele muszą mieć poczucie, że władza robi wszystko, żeby byli bezpieczni i żeby ta trudna sytuacja szybko się dla nich zakończyła. Mówi pan o naszych obywatelach w Chinach. Mówię o naszych 27 obywatelach w Chinach, bo tylu mamy obywateli, o których wiemy, że chcieliby wrócić do Polski. Jeśli ten mechanizm został przez Komisję Europejską wprowadzony, to znaczy, że sytuacja jest poważna? Sytuacja jest poważna. Sytuacja jest poważna w Chinach, natomiast ta sytuacja nie jest poważna w tej chwili w Europie. I to są zupełnie dwie inne kategorie. Sytuacja jest poważna dla mieszkańców Chin. Dla nas sytuacja jest sytuacją, której musimy oczywiście dmuchać na zimne i żebyśmy nie mieli sytuacji podobnej do której, która się wydarzyła w Chinach. My mamy mieć zabezpieczone granice, mamy mieć wiedzę, jak postępować z pacjentami, przyszłymi pacjentami. Co znaczy zabezpieczone granice? Czy na przykład nie są przyjmowane w Polsce loty z Chin? Są przyjmowane loty z Chin, natomiast najbardziej istotne w przypadku epidemii, która jest w Chinach, jest to, żeby nasi obywatele mieli dostęp do rzetelnej wiedzy. Tego wirusa można zwalczyć wiedzą. Nie ma specyficznego lekarstwa, nie ma szczepionki, jest odpowiedni sposób zachowania się, samokontroli, co jest w ogóle najważniejsze. Zaraz o tym porozmawiamy, ale chciałabym zapytać jednak, dopytać właściwie o te loty. Czyli normalnie komunikacja lotnicza pomiędzy Warszawą a Pekinem, pomiędzy Polską a Chinami odbywa się tak samo jak kilka dni temu, kilkanaście dni temu? Odbywa się tak samo, natomiast przed wejściem na pokład, ja jestem lekarzem i mam cały czas problem z tym, żeby mówić podróżni. Podróżni są badani za pomocą nieskomplikowanego urządzenia, czyli termometru. Na lotnisku w Pekinie są informowani, że mogą spokojnie odbyć lot. Nasze załogi są poinformowane, jak mają postępować w przypadku, kiedy podróżny poczuje się gorzej. Rozdajemy coś, co jest niezwykle ważne i to jest w ogóle kluczowa historia. Zresztą byliśmy jednym z pierwszych państw, które to wprowadziło. Kartę lokalizacji pasażera, czyli wiemy po przylocie, gdzie nasz obywatel lub też podróżny się znajduje, co ma niezwykłe znaczenie, dlatego że prosimy go, żeby się kontrolował sam, ale także Państwowa Inspekcja Sanitarna kontroluje, jak się czuje nasz obywatel. Jeżeli czuje się gorzej, to... Ale obywatel sam musi się zgłaszać. Obywatel powinien się sam zgłaszać, My go pytamy o to. Natomiast obywatel ma się zgłosić wtedy, kiedy przeczyta, jakie są niepokojące objawy i stwierdzi je u siebie. Przy czym mają to być ci obywatele, którzy powrócili z Chin. Lub ci, którzy mieli kontakt z obywatelami, którzy byli w Chinach, albo z Chińczykami. I oczywiście jest tutaj kwestia 2 tygodni. Jak było coś przed 2 tygodniami, to proszę łaskawie zapomnieć o tym, że jest się zagrożonym. Mamy niskie zagrożenie, mimo że mamy oczywiście w tej chwili kontynuowane loty z Pekinu do Warszawy. I nie ma takich pomysłów, żeby przerwać tę komunikację, zawiesić ją. Znaczy ja o tych pomysłach na razie nie słyszałem. Aczkolwiek, a są jakieś linie lotnicze, które się na to zdecydowały? British Airways, z tego co się orientuję, loty zawiesiły. W tej chwili jest absolutnie nieoficjalna informacja jeszcze, że loty zostaną zawieszone przez Lufthansa. Natomiast no oczywiście od tego już nie jest główny inspektor sanitarny, czy też minister zdrowia. Minister zdrowia może tutaj główny inspektor sanitarny podpowiedzieć. Podpowiedzieć. A pan by podpowiedział, żeby zawiesić? Mnie się wydaje, że w tej chwili nie ma takiej potrzeby. Natomiast to jest, mnie się wydaje, żeby... I to jest, to w każdym jest... razie przepraszam, że panu przerwę. Powstał taki raport naukowców, którzy wyznaczyli takie miejsca największego zagrożenia i tam jest między innymi Londyn. Bo to jest kwestia liczby lotów z Chin. To jest kwestia... Bangkok na tak przykład. Jest. To jest kwestia liczby lotów. To w Europie są lotniska tak zwane hubowe, czyli które przyjmują wiele samolotów, a później transferują pasażerów na inne lotniska. Ale my także jesteśmy lotniskiem hubowym, dlatego że bardzo duża liczba cudzoziemców przylatujących z Pekinu później przemieszcza się po całej Europie. Bardzo dobrze. Natomiast no, no dobrze, to też kwestia... Czy główny inspektor sanitarny jednak sprawdza, czy na lotnisku Chopina dzieje się tak, jak być powinno? Do nas wczoraj dzwonił pan do audycji na żywo i powiedział, że czy on, czy ktoś przyleciał z Chin i przeszedł normalnie przez bramkę, nie był poddany żadnej dodatkowej kontroli, czy obserwacji, czy nikt go o nic specjalnie nie pytał. To znaczy, z całą pewnością ten pan, który przeszedł przez bramkę, jeżeli wracał z Chin, wypełnił kartę lokalizacji pasażera, przeczytał, jakie są niepokojące objawy i z całą pewnością jest w tej chwili pod kontrolą Państwowej Inspekcji Sanitarnej. A to, że na lotnisku Okęcie nie ma żadnej paniki i to, że się nie chodzi w maskach, świadczy o tym, że epidemia nie jest w Polsce, tylko jest kompletnie gdzie indziej. A chodzenie w maskach ma sens? Chodzenie w maskach ma... sens, ale do pewnych granic. Ale nie w każdej masce, prawda? Ale oczywiście, ale powiem zaraz, dlaczego się nosi maskę. Ta maska to jest dokładnie tak jak u chirurga. To chirurg ma nie infekować swojego pacjenta, a nie odwrotnie. Więc jeżeli ktoś jest chory, to powinien mieć maskę, żeby nie infekować innych osób. A żeby nie być zainfekowanym? Ale oczywiście, żeby nie być zainfekowanym, także warto jest nosić maskę w sytuacji, w których będziemy zalecać noszenie maski. Natomiast ale nic maskę? Na siłę. Taką maskę jak się nosi są antysmogową? Normalne, nie, są normalne maseczki, które są do kupienia w aptece. No właśnie też był telefon to jest w tej niezwykle... sprawie, że nie było w jakichś tam kilku aptekach. No myślę sobie, że w tej chwili apteki zapotrzebowały, jest produkt w Polsce, więc myślę, że nie będzie z tym wielkiego problemu. Natomiast najbardziej istotne, jeżeli będzie ale jakiś problem w Polsce... Nie musimy jeszcze teraz kupować tej masek nie musimy, biegać po mieście w maskach. Naprawdę nie ma sensu robić kolejek w aptekach. Takiego sensu nie ma. Najbardziej istotne będzie to, jeżeli się wydarzy jakaś sytuacja, która będzie wymagała jakichś komunikatów czy innego zachowania, to będzie... To znaczy, co się może to wydarzyć? To znaczy, poprosimy, żeby... No co się... tylko nie mówmy o jakichś scenariuszach krytycznych, nie. Bo my jesteśmy... Może wydarzyć się to, że na przykład jakieś podejrzenie zostanie potwierdzone. To będziemy wtedy mówić, jak się... Bo na ten moment zbliża się za 6-6 na ten moment w Polsce nie mamy potwierdzonego wirusa 2019. I mam nadzieję, że nie będziemy mieli, aczkolwiek jestem realistą i może się nas to spotkać, ponieważ świat jest jedną wielką globalną wioską. W Berlinie są... Przepraszam, w Bawarii są 3 przypadki, czy nawet 5 już w tej chwili. No właśnie, taka była dyskusja w internecie. Czy można wyjechać na przykład do Bawarii na narty? Czy lepiej nie wyjeżdżać? Myślę sobie, że najlepiej na narty wyjechać w Polskie Góry. Jako lokalny patriota to polecam. Poważnie. Czy to jest tego rodzaju zagrożenie? Mówiąc zupełnie poważnie. I tego typu szybkość rozprzestrzeniania się. Wirus rozprzestrzenia się szybko, pani redaktor. Natomiast w tej chwili analizując, co mówiła pani minister zdrowia Bawarii, jakie środki są przedsięwzięte, wiedza na temat, w jaki sposób wirus się rozprzestrzenia od tego obywatela jest dość powszechna. 40 osób, Chinka z Szanghaju zaraziła biznesowego partnera, wyjechała z Chin, ona była zdrowa. I zdrowa także wyjechała. Takie miała poczucie przynajmniej. Oczywiście nie wiemy, co się dalej... A jak się można zakazić? Tak jak grypą? Tak jak grypą. Zwykłą? Zarażamy się drogą kropelkową. Nie zarażamy się za pomocą dotknięcia jakichś przedmiotów, które przyjdą z Chin, czy też produktów, które kupujemy w sklepach chińskich. To nie jest ta kategoria. Trywializowanie, jak ktoś, nie wiem, kichnął, napluł na coś... Wtedy rzeczywiście możemy być jakoś zagrożeni, jeżeli jest to bezpośredni kontakt z wydzielinami. Natomiast najważniejsze w tym wszystkim jest zachowanie rozsądku. Rozsądek polega na tym, myjemy często ręce, 23 razy dotykamy swojej twarzy w ciągu godziny. To coś nieprawdopodobnego, tak? Więc roznosimy, możemy roznieść. Patrzę oczywiście na pana, nie dotykał pan. Nie, nie dotykam, ale... Jestem zajęty mówieniem. Natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy zachowali daleko idący spokój i pomyśleli sobie, że o nas jednak... Jest ta granica pomiędzy paniką a ostrożnością. Gdzie by pan ją postawił? Ta granica to jest umiejętność słuchania i czytania komunikatów ludzi, którzy się na tym znają, którzy mają poczucie obowiązku, którzy potrafią przekazać informacje. I ta informacja jest na przykład na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego, na naszym Twitterze, polecam go śledzić, na naszym Facebooku, w mediach społecznościowych, w programie pani redaktor. Zachowujemy daleko idący sposób. Programach? I w innych programach. I w serwisach Trójki? Ale słuchacze Trójki są absolutnie odpowiedzialni i zachęcam do zapoznawania się z naszymi informacjami. No dobrze, mamy niepokojące objawy. To co, biegniemy gdzieś do szpitala, gdzie jest oddział zakaźny, czy idziemy do lekarza pierwszego kontaktu i mówimy, co nam dolega? Pani redaktor, jest niezwykle wąska grupa ludzi, która powinna się martwić o to, co się z nimi stanie, jeżeli będą mieli koronawirusa. A będą mieli go tylko wtedy, kiedy byli w Chinach, tak? Albo mieli bliski kontakt z osobą, która wróciła z Chin przez mniej więcej 2 tygodnie wcześniej i była w prowincji, w której znajduje się miasto, które jest zamknięte, tak? I ale to jest, pan, jest niezwykle lęk przed nieznanym. Nasza grypa jest oswojona. Nasza grypa jest oswojona. Rzadko nasza... ktoś się szczepi przeciwko grypie. Nasza grypa z całą pewnością przyniesie gorsze skutki niż ten wirus. Jestem o tym głęboko przekonany. W zeszłym roku, ponieważ się słabo szczepimy, zmarło na grypę 160 osób, tak? No to... To skąd to, że tak powiem, podniecenie? Bo to jest nowe, dlatego że kojarzy się to jednak z wirusami, które były śmiertelne, z SARS-em i MERS-em. Ten wirus ma... Ten nie jest tak groźny? Ten wirus według obecnych danych nie jest tak groźny. Ten wirus nie jest wirusem śmiertelnym. Jest śmiertelny w niewielkim procencie. Zresztą między nami mówiąc zbliżonym do śmiertelności grypy, między 1 a 4. Przy czym za każdym razem będziemy mieli inne informacje, dlatego że to się wszystko rozwija. My o tym wirusie wiemy od czyli jednak może kilku trzeba dmuchać tygodni. Na zimne. Dmuchamy na zimne poprzez mycie rąk, poprzez to, że chodzimy na spacery, jemy warzywa i owoce 5 razy dziennie, dbamy o własną odporność. Czyli... Na ten wirus umierają ludzie, którzy mają osłabioną odporność. Niestety umierają ludzie starsi, czyli niestety umierają ludzie z chorobami przewlekłymi. Człowiek młody, w sile wieku, taki, który nie ma żadnej przewlekłej choroby, nawet jak odpukać, to go dopadnie, to przez to przejdzie. To przez to przejdzie i przejdzie prawdopodobnie tak jak przez przeziębienie. To jest 7 wirus, który jest w tej chwili wirusem patogennym dla człowieka. 4 z nich to są wirusy zwykłego przeziębienia. Zwykłego przeziębienia. 2 to jest SARS i MERS. Nie wiemy, jaka będzie dynamika tego to wirusa. Jedno, co już będzie... kończymy, ale ostatnie pytanie. Mamy w Polsce testy, które pokazałyby stwierdzić, dawałyby radę stwierdzić. Testów razu, jako czy, takich czy nie trzeba ma. Do Berlina wysyłać próbki? To znaczy tak, żeby tą chorobę rozpoznać, żeby chorobę związaną z tym patogenem rozpoznać, najpierw wykluczamy inne. jest to standard Światowej Organizacji Zdrowia. Następnie później możemy to zbadać, najpierw w Berlinie, ale w tej chwili, ponieważ już mamy w tej chwili dostęp, czy będziemy mieli, wiem, że to jest zamówione, czekamy czyli w kolejce. W Polsce. Czekamy w Polsce na specjalne badania, które mamy, laboratoria, które będą to znakomicie robiły. Na razie takiej potrzeby nie ma. Dlaczego w ogóle nas to nie interesuje? Ale już musimy kończyć. Nie, dlatego że leczymy objawowo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Myjemy ręce. Wyjdziemy ze studia, umyjemy. Doktor habilitowany Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny Beata Michniewicz. Do usłyszenia. I nie panikujemy. Nie panikujemy. Wszystkiego dobrego. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian? Mm? Dobrze kupić to jak? Barbara, taniej. Mega.